dos meus castiñeiros. Pois así, con esta música nos vamos, Elía, a Mariña Luguesa, con oso poeta da Mariña Luguesa. Moi boas tardes, Paco. Moi boas. Que tal por aí? Que xa cura, que como che foi o constipado? Constipado ainda está un pouquiño encima, pero bueno, nada grave, así de nariz. Bueno, eso tamén me está pasando bien estes días. Sí, estaba o tempo, prestabas, fixo aí uns días de calor, incluso. Cala, por Dios. E pues veo este frío, así de repente, o xa, ahora mismo está chovendo moitísimo. Ah, sí, bueno, pues mira. Aquí ó, está chovendo moito. Así regaste bolas. Bueno, como, eu non sei o tempo de plantar. Sí, pero bueno, nada. Eu digo, vai moi ben para regalarte bolas. Pero no, está un tempo así para estas catarreiras e tal, está propicio, sí, claro. Porque onte tiño unha cea, pois, porque estamos facendo o 32 aniversario do certamen de poesía. Ah, sí. O certamen de poesía aquí en Roselía de Castro, e entón pois tiña que ir a cear co xurado e tal, pero nada, eu tuve un quiro médico, deu unha cousa, e cando me debo con todo o que me debo e tal, para o costivado, porque eu estaba que non me podía revolver. Sí, está o tempo moi propicio. Sí, sí, e entón, pois, bueno. Quedeime groque, cando me mandan, hasta o Xulio, o compañeiro, pois, dice, coño, é que non está nin activo nin en Facebook, nin nada, algo lle pasa a este home. Mm-hmm. Pero, bueno, hoxe xa poden sair, en fin. Este tempo, pues, xa sabemos que é así. Sí, sí, sí. As catarreiras, sí. Por gripe, menos mal que non ven a gripe, porque... Sí. Sabes a quen temos por aquí? ¿A quen? Xa, pois, temos a Basilio Losada. Ah, mira. Sí, que se lle... Fíxose un homenaxe aquí en Roselía de Castro, porque foi un dos fundadores deste certamen. Vaya, puxo as bases. Xa. E sí. Entón, pois, témolo aquí tamén, como Armando Requeixo, un mendoniense. Ben o coñezo. Sí, e a grandísima poeta, Miriam Ferradans. Pero Armando non estaba en Radio Cornellá ni nada disso. Non, el nunca... Si o chamamos o aquelo, eso. Pero el nunca estuvo en Radio Cornellá, no. No, nin digo na fundación, porque Armando, que va, daquela non... No, que va. Armando, pois, desde fai haberá dous anos, tres anos, pois que axuda, manda sí, colabora. Colabora, vale, sí, perfecto. Colabora, sí, no, sí. Estupendo. Sí, sí. E entón tamén estaba Chus, unha que vivía aquí en Barcelona, que tamén é escritora. En fin, había boa xente, pero claro, Armando tiña que vir un da Xunta de Departamento de Cultura, pero claro, como Armando traballa para a Xunta, está Armando en Santiago. Traballa no... Sí. No Consello de Libros ou algo deso, non? No, traballa no Ramón Piñeiro. Eso. E entón, pois, ben representado tamén un pouco a... O Departamento de Cultura da Xunta de Galicia. Moi ben, estupendo. Sí, no, hoxe estamos aquí, bueno, nos estudios, no mes, estaba todo cheo. No, é comedores son. Sí. Comedores son, se o levades por aí. Sí. Ah, sí, no, eso sí. Sí, comedores son. Sí, come, por eso digo eu que... Sí. Cea, comida e cea. No, eso... O meu sitio é o Mega Galicia, dice, pero cando van fora tamén saben comer. Tamén, sí, sí señor. Sí, sí, sí. Como digo eu, non, son chivos comedores, non creas. Porque logo... Dime. Como dicían aí na aldea, como dicíamos, o mellor cando levaban un porco, compraban, e come ben, come che todo. E tanto que come... Os porquiños, os burriños, debían comer menos. Sí. Así estaban flacos e nos mataban. Aquel de Castelao, ¿no? Aquel de Buxo, sí. Castelao, do burro mirando por o puxigo, sí. Un porco deitado. Sí. Dixe o burro que vidiña si durara. Sí. Ai, se esta vidiña durara sempre. Claro. Sí. Eso é como tamén aquel que di... que, claro, cuando tengo un can e non o mantén, pues non o tiñas, non? E dice allí, Antón, e ti por que non lle das de comer ao can? Pro que traballa. Entón, por que non o matas? Dice, pro que come. Ni merece a pena. O can iba tendo, iba ya a piel tendo conta de, do, dos osos. En fin. Bueno, pues muy bien. Pues, oye, ¿tes por ahí algún así, algo...? Veña, que además eu si teño que irme rapidinho. Sei, vale, pois, pues, entonces ven, ven todo a, vamos, a ran. Perfecto. Vamos con poemiña por aquí. Sí, bueno, tú sempre tens algo preparado por aí. Por onde se abra o libro. Eso, por onde abra. Este que fala de Deus, ademais. Ah, oh, mira. Para dicirche a Deus teño a brisa azul dunha onda, o remuiño do vento, a lúa, o mar, a aurora, e o pano do meu alento. É unha rosa, unha amapoula e as estreliñas do ceo, todiño envolto nun beixo. Muy ben, sí, señor. Paco, eres, pues nada. Eres un anxo. Un anxo. Moitas grazas, aí xa disfrutaremos un pouco máis pro sábado, un pouco máis de tempo. Pois moi ben. Gratiñas. A mellorarse todos eso. Por aí dos catarros, sí. E comer aí caldiño. Caldiños quentes. Con moito unto. Sí, señor, que a mí, digo eu que ande o porquiño. Eso. E unhos grelos do país, bueno, grelos ainda non haberá, supoño. No, bueno, grelo xa empezarán a verlo, sí. Empezarán, non? Sí, sí, empezarán. As famosas navizas, non? Sí, sí, as navizas, as rabicas, esas, ou como lle chaman. A rabiza, aquí chaman de rabiza, non? Sí, rabiza, naviza, en fin. Naviza, sí. Pois moi ben. O grelo virá un pouco máis tarde. Sí, bueno. No, despois ven o grelo. Exacto. Que, eu digo que o nabo en Galicia, digo, é o Espírito Santo galego. Hombre. Dice moi moito, pero como? Digo, claro. Nace o nabo, non? Do nabo sale a naviza, non? E despois sale o grelo. Tres personas distintas en un solo corpo. Un solo Deus verdadeiro. Exactamente. Bueno. Muy ben, Paco. Pois ata a semana. Ata a semana e unha aperta moi forte e a cuidarse. Igualmente, cuidadevos moito vos tamén. Igualmente, Paco. Apertas. Chao. Bueno, amigas e amigos, vamos a escutar un poquinho de música e despois xa vos dicimos adeus. Bueno, pues con esta música quiero decir hasta el próximo sábado, que estaremos aquí de 6 a 8 de la tarde. Soy todo serán. Estaremos aquí con todos vos en riguroso directo aquí en 104.6 de FM de Radio Cornellá. No programa siempre en Galicia. Así que, señoras y señores, miñas donas, meus cabaleiros, que anoite se xo vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico sábado que ven. Meus castiñeiros.